NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Het kan blijkbaar niet pijnloos. Bewoners die met grote schade zitten aan hun huis door bijvoorbeeld aardbevingen, gaswinning, bodemdaling, werkzaamheden, en die in een langdurige limbo belanden met de overheden over oorzaak, gevolg en schadeafhandeling. Langs het kanaal Almelo-De Haandrik zitten huizenbezitters al jaren in de modder. Vandaag verscheen er weer een rapport. Straks in 1 Vandaag naar het NOS Journaal. Jelle Visser. De politie verdenkt een vrouw van 52 uit Limburg ervan zeker 7 meisjes seksueel te hebben misbruikt. De kinderen zijn tussen de 1 en 6 jaar oud. De vrouw zou ze hebben misbruikt tijdens haar werk als oppasser in de regio Eindhoven. Een bevriende man van 58 is ook opgepakt. De zaak kwam in juni aan het rollen toen de vrouw was vertrokken na het oppassen. De ouders zagen op beelden uit de kinderkamer dat de vrouw hun kind had misbruikt. Op de beelden die de politie vervolgens heeft bekeken was te zien dat de vrouw tijdens het seksueel misbruik contact had via videobellen met iemand anders. En dat bleek later de 58-jarige man te zijn. De beelden zijn volgens het OM waarschijnlijk niet naar anderen doorgestuurd of online gezet. Mensen die op een terras zitten moeten vanaf komend weekend hun corona-toegangsbewijs laten zien als ze binnen naar de wc willen. Dat zegt demissionair minister De Jonge. Volgens hem is het de consequentie van de wil van de Tweede Kamer. De Kamer zei, doe nou niet op die terrassen, maar alleen binnen in de horeca. Dat kan, maar dan is de consequentie inderdaad dat in veel gevallen het zo zal zijn dat als je even naar het toilet moet, dat je hem alsnog moet laten zien. Dat klopt natuurlijk. Ja, tenzij je op het plein een Dixie naast de terrastafel zet. Maar anders is het inderdaad de consequentie dat je als je naar binnen gaat, dat je hem alsnog moet laten zien. Dat hoort er nu eenmaal bij. Bij het RIVM zijn tot vanochtend 1370 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 309 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting licht toe. Er liggen nu 565 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 198 op de intensive care. Bij het RIVM werden 9 overleden covid-patiënten gemeld. Een rechtbank in Rwanda heeft de bekende activist en voormalig hotelmanager Paul Rusesabagina schuldig bevonden aan terroristische activiteiten. Volgens de rechter steunt hij een militaire groep die dodelijke aanslagen heeft gepleegd in Rwanda. In 1994 bood hij vluchtelingen onderdak in het hotel waar hij werkte en redde zo 1200 levens. Zwangere vrouwen, mensen met morbide obesitas en mensen met dementie kunnen zich in oktober bij de huisarts melden voor een griepprik. Volgens het RIVM gaat het om zo'n 200.000 tot 250.000 mensen extra die een griepprik kunnen halen. Aziz A., ook wel bekend als de Bali-Syriër, is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot bijna 16 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter had hij tussen 2011 en 2014 een hoge positie in de terreurorganisatie Jabhat al-Nusra. Het OM eiste een langere celstraf, vertelt verslaggever Onno Beukers. Door het OM was 23 jaar geëist. Maar, zei de rechter en de rechtbank, hij is ook gemarteld. Hij heeft vastgezeten in Syrië. Hij is gemarteld en dat duurde ook een aantal jaren lang. Dat is ook meegenomen in de strafbepaling. Aziz A. begon een nieuw leven in Amsterdam. In 2017 werd hij gezien in debatcentrum De Bali, waar hij werd herkend als jihadist. Op het Canarische eiland La Palma zijn door de vulkaanuitbarsting zo'n 100 woningen vernield, melden lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond. De vulkaan barstte gistermiddag uit, voor het eerst in 50 jaar. Uit zeker 5 scheuren in de aarde vloeit lava in een tientallen meters wijde stroom de hellingen af. Naar verwachting bereikt de lavastroom vanavond rond 9 uur de zee de Atlantische Oceaan. Het weer, flinke periode met zon, maar geleidelijk ook wat stapelwolken. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht koelt het snel af. In het noorden en het oosten kan het afkoelen naar zo'n 3 of 4 graden. Met een kleine kans op vorst aan de grond. Morgen, Prinsjesdag, is het droog en zonnig weer. De temperatuur ligt dan rond de 20 graden. Dankjewel. Voor het verkeer naar Robert Vriezen. Dag Robert. Goedemiddag Suzanne. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid kom je in 7 kilometer file met een kwartier vertraging. En verderop richting Rotterdam bij knooppunt Ketelplein nog eens 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook op de A12 rijdt het langzaam vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Nieuwegein en Harmelen 8 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Is je salaris net gestort? Je kunt er nog een droomsalaris van maken, hè? Dan moet je wel een lot kopen voor de 1 oktober droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kansen op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Je hebt nog een paar dagen. Ik zou het doen, hoor. 1 oktober kan het gebeuren. Koop nu een lot in de winkel of op staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Profiteer nu nog van gunstige subsidie voor zonnepanelen op je bedrijfsdak. Dat daar niet eerder aan dacht. Ontdek nu jouw rendement met zonnepanelen via solarfields.nl. Koele wateren. Vier even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Tot en met 24 oktober in Museum Gouda. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Honderden huizen verzakten langs het Twentekanaal. Nu verschijnt er een nieuw rapport over de oorzaak van de schade die inmiddels leidt tot grote stress en zelfs huwelijken die op de klippen lopen. Waar is de overheid met excuses en met een behoorlijke schadevergoeding? Platenmaatschappij Universal gaat naar de beurs. Wat doet een platenmaatschappij nu nog maar heel weinig mensen platen kopen? En de Fransen die zijn woest over dat defensiepact tussen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië. Defensiedeskundige Rob de Wijk noemt het een kans voor Europa. Misschien wel een laatste kans om strategisch nog een rol van betekenis te kunnen spelen. En in België, daar is het WK wielrennen bezig. Het WK tijdrijden voor vrouwen van Knokke naar Brugge, Gio Lippens. Ja, Ellen van Dijk maakt een prachtige tijd, hè? En nu Van Vleuten onderweg. Jazeker, Annemiek van Vleuten is onderweg. Terwijl Brugge nog natrilt van dat geweld dat Ellen van Dijk op de pedalen heeft gezet. Met haar fantastische tijdrit. De gemiddelde van boven de 50 kilometer per uur. Onvoorstelbaar hard is zij gegaan. Ja, en alle andere concurrenten zijn inmiddels van start gegaan. Dus ook Annemiek van Vleuten die als laatste mocht starten. Omdat zij de kampioene is van vorig jaar. En natuurlijk is het afwachten. Komt ze in de buurt van die tijd van Ellen van Dijk of niet? Eén vandaag. Suzanne Bosman. Op maandag 20 september. Lammert, wat is er vandaag? De Duitsers die laten ons even zien hoe het moet. Want Lufthansa is al bijna klaar met het terugbetalen van de coronasteun. Het bedrijf wil nu ruim 2,1 miljard euro ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. En daarmee het laatste deel van de in totaal 9 miljard euro aan ontvangen staatssteun terugbetalen. Ja, ze zijn daarmee verder dan KLM. Dat is nog niet eens begonnen met nadenken over het terugbetalen. Dus kunnen ze een voorbeeld aan nemen. En weet je nog, toen we vorig jaar met z'n allen massaal wc-papier aan het hamsteren waren, terwijl dat helemaal niet nodig was volgens Rutte, die iemand in de supermarkt toen geruststelde. Maar er is in heel Nederland ook genoeg, hè, voor de komende 10 jaar. Al hebben we zoveel, we kunnen 10 jaar poepen. Hè? Ja, we kunnen 10 jaar poepen, zei de premier. Maar misschien dat dat toch iets te optimistisch was. Ja, inderdaad. Want omdat we massaal zijn gaan webwinkelen vorig jaar, is er door het hoge kartonverbruik voor verpakkingen een groot tekort aan papierpulp. Prijzen zijn om 20% tot 25% gestegen. En papierproducenten waarschuwen voor duurdere kerstkaarten, kalenders en dus wc-papier. Kleine tip misschien voor wie per se een papieren kalender wil gebruiken. De kalenders van 2011, 2005 en 1994 hebben exact hetzelfde datumverloop als 2022. Dus dan kun je die prima hergebruiken. Ik ga zoeken. Ja. Nou, dit is een huis. En je ziet het. Het is drama. Arjan is zzp'er, dus dat is zijn pensioen wat hier staat. En daar werk je nu elke dag hard voor. En 30 zakt het onder je voeten vandaan. Nou, verzakte gevels, scheuren in muren, kelders die blank staan. Zo'n 400 woningen langs het kanaal tussen Almelo en De Haandrik in Twente zijn zwaar beschadigd. Die schade die ontstond 10 jaar geleden, nadat de provincie het kanaal liet uitdiepen. Bewoners willen een schadevergoeding van de provincie, maar de provincie vindt niet dat zij verantwoordelijk zijn voor alle schade. Vandaag verscheen er een onderzoeksrapport. Lammert, geeft dat dan duidelijkheid? Nou, het is al het tweede onderzoek van onderzoeksbureau Deltares naar de oorzaken van de verzakkingen. Vorig jaar kwam er geen duidelijk beeld naar voren. Nu wel. Veel verzakte huizen blijken namelijk gebouwd op veengrond. Een hele slappe bodem dus. En in combinatie met grondwaterdalingen in het gebied zijn er massale verzakkingen opgetreden. De werkzaamheden aan het kanaal hebben dit proces versneld en zijn dus mede oorzaak van die verzakkingen. Ja, mede oorzaak dus die werkzaamheden. Contact nu met Harry Broekhuizen, voorzitter van de bewonersvereniging. Kan het nog wel, heet hij. Meneer Broekhuizen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent zelf ook bewoner van het gebied. Is het nou fijn dat er eindelijk wat duidelijkheid is over de oorzaak van alle schade? Nou, er is een heel groot verslag, een lijvig verslag geschreven van bijna 600 pagina's. Die moeten wij ook nog bestuderen. Wat wel een heel belangrijke conclusie is, dat de bewoners op dit moment nog niet weten waar ze aan toe zijn, omdat er aangegeven wordt, zover wij het zo snel kunnen lezen, hebben we het een aantal uren terug pas gezien, dat er verschillende oorzaken zijn voor alle verzakkingen. Maar het belangrijkste is, er is heel veel geschreven, maar individueel weten bewoners nog niet wat ze kunnen gaan verwachten in de nabije toekomst. Nou, strijden die bewoners in dat gebied, Lammert, al een tijd voor een schadevergoeding van de provincie, maar er is toch al een schaderegeling? Ja, de provincie heeft vorig jaar besloten dat alle bewoners die zich hebben gemeld met schade aan hun woning eenmalig een geldbedrag krijgen om die schade mee te herstellen. De provincie heeft daarvoor miljoenen euro's vrijgemaakt. Ja, meneer Broekhuizen, u zegt bewoners weten niet waar ze aan toe zijn, maar ze krijgen dus al geld om het huis op te knappen. Geld van de provincie. Ja, dat klopt. Namens de provincie gaat er een schadetaxateur rond. De schade wordt geïnventariseerd en daar komt een schadebedrag uit. Ja. Dat zijn hoofdzakelijk cosmetische schades. Er wordt niet naar de fundering gekeken, waar toch vaak het probleem begint. Aan de andere kant moet je dan ook duidelijk zeggen van, hoe kun je een huis herstellen als je niet weet waar de oorzaak ligt? En die oorzaak schijnt heel complex te zijn in het rapport. En dus mensen hebben wel een schadebedrag gekregen, of die krijgen nog een schadebedrag. Het ligt eraan waar ze in het proces zitten. Maar hoe kun je in vredesnaam duurzaam herstellen als je niet weet wat de oorzaak is en wat het voor jouw pand betekent? Dus dat heb je ook op technische wijze nodig, hè? Dat je weet waar de oorzaak ligt. Ja. En niet alleen voor wie is er nou verantwoordelijk. Klopt. Er zijn twee dingen. Wie is er verantwoordelijk? En aan de andere kant is, hoe ga je het oplossen? Ja. Dus wij streven naar een duurzaam gebiedsherstel. En vanuit dat duurzame gebiedsherstel kun je dus woningen ook gaan repareren. Zodat die goed blijven. Ja, nou, gerepareerd zal er moeten worden. Onze collega Laura Kors die ging langs bij gedupeerde Hans Foukema. En hij kan zijn emoties bijna niet bedwingen. Heel erg boos. Heel erg boos, ja. Ze zijn niet meer te vertrouwen. Je hebt zaakbegeleiders vanuit de provincie, krijgen wij een zaakbegeleider toebedeeld. We zijn nu bezig met nummer 7. Ook die lopen constant weg. De ene zegt, ja, maar ik moet liegen en ik kan niet liegen. Het is een weerwar van mensen die komen en gaan. De provincie is puur en alleen maar bezig om te zorgen dat zij geen schuld hebben. En nu blijkt dus uit het rapport van Deltares vandaag dat zij wel degelijk medeverantwoordelijk zijn. Want dat komt door de werkzaamheden aan het kanaal ook deels. Nou, dus Deltares voor het eerst een beetje open en eerlijk. Want die hebben constant achter de provincie gestaan. En het is ook logisch, want wie betaalt, bepaalt. En wat je nou gaat zien, dan ga je verschrikken. Deze deur, hè? Ja. Deur naar de keuken. Oh, wat erg. Er is geen vloer. Er is gewoon geen vloer. Het is gestut door wat houten balken van links naar rechts. Verder is het één groot gapend gat van zand en modder. Ook het plafond is eruit. Hoeveel kost het om uw huis te repareren? Zo'n onheilspellend lachje. Kees van der Wal van der Wal en onderzoeksbureau die heeft hier getaxeerd. De schade was 67.000 euro. Daarmee zouden wij het huis kunnen opkrikken. Ja? De firma Bezemer is onderdeel van Mammoet Groep uit Rotterdam. Die zijn in staat om hele huizen op te lichten en te verhuizen. Ja, die komt met een bedrag van 130.000 euro ex BTW. Dat is het dubbele. En door ex-BTW ook nog. Dus, en die meneer van der Wal, die wordt dus gestuurd door de provincie. Ja, die komt hier met een telefoon als zijnde waterpas. Wat betekent dit rapport van vandaag concreet voor u? Het moet eerst op bezinken. En ik hoop dat u eigenlijk gewoon schot in de zaak komt en dat wij hier weg kunnen. Nee, dus we zijn zat, klaar, wegwezen. Uitkopen? Uitkopen, ja, maar wel voor een fatsoenlijk bedrag. Wat is fatsoenlijk? 6-7 ton. Nou, en de provincie komt uit met een taxateur op 320. Ik kan voor 320 geen tussenwoning meer kopen tegenwoordig. Dit doet zoveel met ons. Je bent overspannen, je bent gestrest. Het is echt... Want u klinkt heel strijdlustig en boos, maar dat is even nu. Er zijn ook momenten dat jullie met z'n tweeën helemaal doorheen zitten. Ja. Ja. Je gaat het om elkaar afreageren. Terwijl er samen niets aan kunnen doen. En dat is erger. Naast Hans Foukema behoren ook meneer en mevrouw Potgieter tot de 400 gedupeerden. De voorgevel van hun huis is met dikke balken gestut. Wat het rapport van vandaag voor ze betekent, weten ze niet. Afwachten. Afwachten, afwachten. Toen lag het niet aan het kanaal. Het ligt hier niet aan, het ligt daar niet aan. En nu hebben ze het toch. Maar ja, straks dan komt er weer een verhaal. En dan, je wordt gewoon in de maling genomen. En ik ben er helemaal klaar mee. En dat duurt al een paar jaar zo. Ik word steeds emotioneeler en verdrietiger. Ja. Ja, meneer Broekhuizen, we hoorden hier meneer Foukema en de familie Potgieter. U bent voorzitter van Stichting Kant Nog Wal. Het gaat om veel geld, maar het eist dus ook een enorme emotionele tol. Dat klopt. We zien dat heel veel. Dat mensen er echt zwaar onder lijden. Het is onderwerp van... sommige mensen, of veel mensen, zien dagelijks hun schades nog toenemen. Er komen nieuwe schadegevallen bij. Je kunt niet op een verjaardag zitten of het gaat erover. We hebben de eerste scheiding gehad door ellende thuis. En dus de schade aan de huizen is niet alleen het onderwerp van gesprek, maar het is ook de emotionele schade die er is. Want mensen zitten gewoon in een uitzichtloze situatie. En ja, de oplossing is er nog niet. Ja, ja, ja. Toch, als het toch even over bedragen gaat. Meneer Foukema had het over 6 à 7 ton. En nou, ja. Hoeveel huizen zijn er met schade? Ik geloof 300, zo niet meer. Ja, maar bijna meer dan 400. Toch? Ja. Ja, dat klopt. Er zit natuurlijk wel een enorm verschillend schadebeeld in. De een heeft het veel erger dan de ander. Hè, maar het zijn enorme bedragen. En ja, je gaat ook weer terug naar het feit van... je kunt pas herstellen als je weet hoe je het kunt herstellen. Ja, ja. Hè, en dat het ook goed blijft. Ja, dus daarom is het van belang... Nou ja, u moet het rapport ook nog eens helemaal goed lezen. Provincie, blijkbaar, ja. Ja, provincie blijkbaar ook. Die zeggen van ja, woensdag maken wij bekend wat onze volgende stap wordt. Intussen, de eerste meldingen van verzakkingen zijn dus al ruim 3 jaar geleden gedaan. Hè. Er is ook al eerder zo'n rapport verschenen. Inmiddels, Lammert, is ook de Tweede Kamer zich gaan bemoeien met de problemen langs het kanaal. Hè? Ja, GroenLinks stelde eerder al Kamervragen over de rol van het Rijk in deze hele kwestie. Dat deed ook SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Zij ziet overeenkomsten tussen de problemen langs het kanaal en de aardbevingsschade in Groningen. De schaal is natuurlijk niet vergelijkbaar, maar de manier waarop de overheid reageert, daar zie ik hele duidelijke parallellen. Bewoners moeten eindeloos wachten, worden niet serieus genomen, soms zelfs gewantrouwd. Zitten in een kapot, beschadigd huis, maar raken ook beschadigd door de manier waarop er met ze wordt omgegaan. En als er dan eindelijk beloofd wordt dat er maatregelen komen, dan blijkt die schadevergoedingen heel vaak niet afdoende te zijn. Zegt ze ook in Groningen, de manier waarop de overheid met mensen is omgegaan, heeft meer schade toegebracht dan de aardbevingen zelf. Ja, dat zegt Sandra Beckerman van de SP. Meneer Broekhuizen, ziet u dat ook zo? Het is eigenlijk meer een algemeen probleem hoe ja, de overheid eigenlijk niet weet adequaat te reageren op mensen die op deze manier in de problemen zitten. Ja, dat klopt ook. Mensen die wachten al heel lang. Het loopt al verschillende jaren. En daarbij is het probleem niet opgelost. Het neemt alleen nog maar toe. Dat trekt een hele zware wissel op het leven van mensen. En je kunt het heel kort zeggen, er is geen toekomstperspectief voor heel veel mensen. Wat betekent dat verder? Hè? Want het gaat natuurlijk nu heel veel over vertrouwen in de overheid, bestuurscultuur. Dat is natuurlijk niet iets wat zich alleen in Den Haag afspeelt. Het gaat hier om mensen, zoals Beckerman ook zegt. Van ja, regel het nou eerst eens voor de mensen en kijk dan hoe je het verder oplost. Burger meer centraal, hoe ervaart u dat? Nou, dat hoor je over onze mensen die gedupeerd zijn. Die hebben een rotsvast vertrouwen. Hadden een rotsvast vertrouwen in de overheid. Dat is helemaal weg op dit moment. Maar die hebben ook zoiets. De overheid zorgt voor ons en helpt ons uit die sores die we hebben. En gaat niet omdraaien. En ja, de overheid wees er voor ons. En dat ervaart u niet zo. Maar goed, woensdag dan. Nou, de provincie heeft nog een kans. Hè? Dan horen we van de provincie wat ze met het onderzoeksrapport gaan doen. Ja, ja. Ja, ik kan wel vragen wat verwacht u ervan, maar dan zegt u, nou, moeten we even afwachten. Stel, het is niet naar wens. Wat hoopt u te horen van ze? Wij hopen natuurlijk te horen dat de provincie aan kan geven hoe ze het probleem kunnen oplossen structureel, zodat je over kunt gaan op een goed woningherstel. Daar begint het mee en dat is wat wij graag willen horen. Nou, of dat gebeurt is natuurlijk punt twee. Ja, en wat is dan uw plan? Dan zullen we nieuwe plannen moeten maken om toch te kijken van hoe kunnen wij aantonen dat er toch oorzakelijk verband is door de werkzaamheden. Ja. En in de tussentijd zoekt u elkaar op? Wij blijven contact houden met onze leden, met onze bewoners en met heel veel andere partijen. En we wachten deze week even af wat er gaat gebeuren en zullen dan ongetwijfeld met weer plannen gaan komen. Als het niet is wat wij ervan verwachten. Nou, u blijft strijdbaar. Ja, ja, ja, ik wij hoor blijven het. Strijdbaar, ja. Ja, ik dank ja, u wel. Zeker weten, ja. Harry Broekhuizen was dat, voorzitter van de stichting Kant Nog Wal, omwonende van het kanaal in Twente. Robert, hoe is het op de weg? 140 kilometer file staat er bij elkaar, Suzanne. Een kapotte auto op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Afrit Kerk Driel staat dat ding. Dat zorgt voor 15 kilometer file. Al vanaf Culemborg rijdt het langzaam met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dan ook dicht. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Harmelen kom je in 9 kilometer file. En op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Daar wordt langzaam gereden tussen Afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. 4 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk daar. Platenmaatschappij Universal Music Group die gaat morgen de beurs op. De platenmaatschappij van onder andere Taylor Swift, ABBA en Stevie Wonder en deze artiesten. Please allow me to introduce myself. I'm May Will the Taste. He's done miracles on me. He's done miracles on me. Jawel, Kanye, Gaga, Rolling Stones. 10 jaar geleden moest Universal nog reorganiseren om kosten te besparen. Maar de platenmaatschappij heeft enorm kunnen groeien door apps als Spotify, Deezer, zelfs TikTok. Popjournalist Atze de Vriezer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Atze, wat wil Universal nou met die beursgang? Ja, eigenlijk heel simpel. Het bedrijf is nu eigenlijk in eigendom voor 80% van een Frans mediaconglomeraat, Vivendi. Er is ook nog 20% voor de Chinezen van Tencent. Maar een aantal belangrijke aandeelhouders van Vivendi vinden het nu eigenlijk wel een goed moment om te verkopen. Die denken eigenlijk dat het op dit moment meer waard is om de boel te verkopen dan dat ze het aanhouden. En dat heeft ook echt te maken met wat je net al zei. Mm-hmm. 10 jaar geleden lag de industrie eigenlijk op apengapen. We hebben nu een periode gehad van enorme groei. De piek is nog niet in zicht, maar ze hebben het gevoel van dit is een goed moment. Nu zitten mensen echt op dat aandeel te wachten. Wij gaan nu eigenlijk gewoon hier op cashen, daar komt het op neer. Ja, en ik denk dat het wel een logische gedachte is om te denken, ja, dit is het is een logisch punt in de groei van de muziekindustrie om zo'n stap te doen. Ja, en als het over die groei gaat, zakenbank Goldman Sachs bijvoorbeeld voorspelt dat binnen een paar jaar de muziekindustrie 25 miljard omzet gaat halen. Gaat dus lekker. Ja. Adria geeft dat ook aan. Maar Lammert, niet met de platenverkoop. Nee, niet als het gaat om de fysieke platenverkoop. Ik was vorig jaar voor een afspraak bij Sony in Amsterdam en daar vertelden ze dat de best verkochte plaat van dat jaar daarvoor, in 2019 dus, van Bruce Springsteen was, dus van een hele oude rot in het vak, en dat er slechts 5000 fysieke exemplaren van verkocht waren. Ik sloeg echt achterover. Ja. Dat is onvoorstelbaar, want Michael Jackson heeft bijvoorbeeld 1 miljoen platen van Thriller in Nederland alleen al verkocht. Dus dat is een wereld van verschil. Ja, dat was begin jaren 80. Maar als dit al, Atze de Vriezer, zo is bij een grote platenmaatschappij, hè, dat er maar een paar duizend van een hele grote artiest verkocht wordt, hoe gaat het dan met kleine maatschappijen? Nou, dat is ook zo. Ik denk dat je het overigens dan wel over vinyl hebt. En dat is natuurlijk echt een liefhebbersonderdeel. En daar zie je inderdaad een zekere vergrijzing. Als je gaat kijken naar de lijstjes van de platenzaken, dan lijkt het ook wel alsof de muziek waar het nu om draait daar helemaal niet in voorkomt. Ja, die vinden we natuurlijk op Spotify, op Deezer, op Apple Music, op al die diensten. Dat is digitaal geworden. En daar kun je ook uit opmaken dat de hele platenindustrie, zoals dat heette vroeger platenindustrie, dat is een woord dat eigenlijk nergens meer op slaat natuurlijk. Het zijn allemaal entertainmentbedrijven geworden, mediabedrijven geworden, die zelf content maken en die ook gewoon een hele belangrijke rol spelen in het brengen van al die artiesten naar de juiste plekken. Want je moet bedenken, Universal is gewoon een gigantisch bedrijf. Is goed voor bijna de helft zo'n beetje van de omzet in die platenindustrie. Om dat woord dan toch maar weer een keer te noemen. Maar de truc is natuurlijk dat je moet zorgen dat die artiesten ook terechtkomen bij hun publiek. En dat is natuurlijk de grote uitdaging van deze tijd. Want we zijn allemaal, hebben we een inlog van een of andere dienst waar we oneindige hoeveelheden muziek tot ons kunnen nemen. Hoe zorg je nu dat je bij de juiste mensen terechtkomt? En dat betekent dat die platenmaatschappijen eigenlijk andere diensten zijn gaan leveren. Het gaat natuurlijk niet meer om de distributie, waar ze vroeger de baas over waren en die ze echt in handen hadden. Het gaat om hele andere soorten diensten en ook meer gevarieerde diensten. Ik denk ook dat je kunt zeggen dat als je nu kijkt naar de waarde van muziek, dan zijn er heel veel mensen die gewoon geld betalen aan een abonnement in wat voor vorm dan ook. En dat voelt niet meer als overpriced. En dat was zeker in de enorme piek die we rond het millenniumwisseling gehad hebben, hè, toen de cd-verkopen op zijn hoogst waren. Op dat moment was het ook een enorm duur product eigenlijk. Je betaalde gewoon ruim 20, soms wel bijna 30 euro voor een cd. Ja, dat was gewoon eigenlijk gigantisch. Dat is eigenlijk, voor hetzelfde bedrag krijg je nu de hele catalogus van alle muziek die ooit gemaakt is in je telefoon, ja, maar hoe of betalen, op je stereo thuis. Waar bestaan platenmaatschappijen nu dan van? Want inderdaad, vroeger kocht ik een cd of een lp voor 20 euro of 20 gulden. Nu betaal ik een tientje elke maand en kan ik alle muziek vanuit de hele wereld kan ik afspelen. Dat kan toch nou niet ja, kijk, als je alleen al kijkt naar die inkomsten vanuit Spotify. Kijk, Spotify krijgt bij wijze van spreken, er zijn allerlei verschillende manieren waarop ze die abonnementen afrekenen. Maar stel dat je even rekenen met dat tientje dat je betaalt voor een abonnement. Daarvan gaat 7 euro gaat naar de rechthebbenden. En dat is primair zijn dat de platenmaatschappijen die de rechten hebben op die masters. En daar zit natuurlijk het grootste geld. Zeker in de jaren 70 en 80. Was het simpelweg zo dat een plaatsmaatschappij financierde jouw opname in de studio, gaf jou een voorschot als artiest en sprak met jou een royalty-percentage af. Dus van die 7 euro gaat eigenlijk maar een relatief klein percentage vaak naar de artiest zelf. Ja. Hey, maar dat doen ze nog wel. Ze zorgen nog wel dat bands, artiesten iets mooi op kunnen nemen. En dan is het vervolgens zeker zaak om te zorgen dat het ook op andere plekken, bijvoorbeeld games, begrijp ik, reclame, ja, spotjes, dat soort dingen. Want dat is dus nu hun voornaamste bezigheid. Dat ze kijken van hoe kunnen we de muziek daar en daar wegzetten en daar dan ook weer geld mee verdienen. Ja, en dat is, je moet ook niet onderschatten hoeveel geld dat oplevert. Kijk, alleen al Spotify levert gigantische hoeveelheden miljoenen op die gewoon gaandeweg weer naar het niveau toe gaan waar de platenindustrie zat rond de millenniumwisseling. Het gaat natuurlijk om kleine microbedragen, maar op het moment dat je zo'n enorme catalogus bezit als Universal, en er wordt op dit moment ook veel gehandeld in die catalogie van oudere artiesten die denken van ja, het zal wel met die microbedragen. Geef mij maar gewoon 200 miljoen voor mijn hele catalogus. Dan kan ik het wel uitzingen tot het einde van mijn leven. Heb ik wat na te laten aan mijn familie. Ik vind het prima. Terwijl voor zo'n Universal is het, en ook andere bedrijven, is het heel interessant om dat soort lange termijn catalogie in bezit te krijgen. Omdat vroeger was het gewoon simpelweg zo dat als een klant of een fan een album afrekende, dan was de transactie geweest. Maar nu kun je inderdaad via games, via streamingdiensten, via films, overal kun je natuurlijk aan dat copyright kun je blijven verdienen. Ook al zijn het microbedragen, als je zo'n hele grote catalogus bezit, zit daar kennelijk heel veel geld in. En Universal is gewoon op dit moment een heel gezond bedrijf. En het lijkt er ook niet op dat dat de komende jaren gaat veranderen. Maar die Amerikaanse rechten die vervallen toch ook na 50 jaar? Want dat valt me op dat ik ben heel erg fan van Elvis Presley. Er wordt nu van alles uit de jaren 70 uitgegeven, omdat het nog net niet 50 jaar oud is, zodat ze er nog geld aan kunnen verdienen. Hoe dat precies zit, weet ik eerlijk gezegd niet. Het hangt misschien ook weer af van wat voor deals daar dan weer onder liggen. Ja. Maar er is gewoon nog een gigantische hoeveelheid materiaal dat nog heel lang in bezit blijft van bedrijven als Universal. Ja. En waar ze gewoon op de lange termijn nog heel veel microbedragen op kunnen binnenhalen. Ja. Als er één vraag nog. Hebben de artiesten hier wat aan zo'n deal? Of in ieder geval naar de beurs, aan de beursgang? Aan deze beursgang? Ja. Dat lijkt me eerlijk gezegd niet dat ze daar iets van zullen merken. Ik ben wel benieuwd wie natuurlijk die aandelen gaan kopen. Op dit moment is dus dat Franse bedrijf de grootste aandeelhouder met 80%. Daar gaan ze dus 60% van verkopen. En dat betekent dat dat Chinese bedrijf Tencent, wat echt in China een gigantisch belangrijke speler is, Dat wordt daarmee dan dus de grootste aandeelhouder van Universal. Zal daarmee misschien ook wat in de melk te brokkelen willen hebben op de koers van het bedrijf. Dat is natuurlijk wel spannend. En ik ben ook wel benieuwd wie er gaat zitten azen op die aandelen. Zitten daar grote partijen tussen? Dat kan natuurlijk iets betekenen voor de toekomst van het bedrijf. Ja. Dankjewel, popjournalist Atze de Vries. En waar wij benieuwd naar zijn, Guillaume. We gaan met Annemiek van Vleuten. Ja, één ding weten we zeker. De Olympisch kampioenen wordt geen wereldkampioenen. Want op het tweede meetpunt, na 20,8 kilometer, nog 10 kilometer te gaan. Daar heeft Van Vleuten de derde tussentijd. Bijna 16 seconden is ze daar langzamer dan de snelste die daar doorkwam. En de snelste is niet Ellen van Dijk, maar is Marlen Reusser. De Europees kampioene van anderhalve week geleden. Die was daar 3 seconden sneller dan Ellen van Dijk. Maar Van Dijk heeft een geweldig laatste stuk gereden. Een geweldige laatste 10 kilometer zat als een blok beton op de fiets. Terwijl Reusser, dat zie je toch wel, die Zwitserse, die wipt een beetje heen en weer op dat zadel. Die is af en toe onrustig en dat zou wel eens tijd kunnen gaan kosten. Dus het wordt onvoorstelbaar spannend. Want ze zitten dus nu 3 seconden zo'n beetje van elkaar. Maar op die laatste 10 kilometer kan Reusser die tijd natuurlijk nog verspelen. Dus de grote vraag wordt Ellen van Dijk wereldkampioene of wordt het Marlen Reusser? Ik denk in ieder geval dat Van Vleuten weet dat ze genoegen moet gaan nemen met de derde plaats. Over een minuutje of 4. Dan weten we het. Dan is Marlen Reusser binnen. En dan weten we of Ellen van Dijk de wereldkampioene is van 2021. Honderden werken er hier in de prostitutie. Transgender vrouwen uit Zuid-Amerika, vaak illegaal. Justitie vermoedt grootschalige mensenhandel en uitbuiting. Maar niet al deze vrouwen voelen zich slachtoffer. Dat horen we straks in 1 Vandaag. Ster. Stel, je zoekt een lasser. In je vacature staat handige technicus die naadloos bij ons bedrijf past. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie? Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Ster. NPO Radio 1. Met het nieuws. Gevaccineerde reizigers uit de Europese Unie kunnen vanaf november weer naar en van de Verenigde Staten reizen. De Amerikaanse regering zal dat maandag bekend gaan maken, melden de Financial Times en de BBC. Het nieuwe beleid betekent het einde van een verbod op reizen tussen de VS en de EU dat toenmalig president Donald Trump instelde aan het begin van de coronacrisis. Bij het RIVM zijn tot vanochtend 1370 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 309 minder dan gisteren. Er liggen nu 565 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 198 op de intensive care. Ook werden er 9 overleden covid-patiënten gemeld. Mensen die op een terras zitten moeten vanaf komend weekend hun corona-toegangsbewijs laten zien als ze binnen naar de wc willen. Volgens minister De Jonge is dat de consequentie van de wil van de Tweede Kamer. De Kamer ging vorige week akkoord met de invoering van een coronapas voor onder meer de horeca, maar dwong een uitzondering af voor terrassen. En op het Canarische eiland La Palma zijn door de vulkaanuitbarstingen zo'n 100 woningen vernield, maar niemand raakte gewond. Een lavastroom van tientallen meters breed stroomt nu de hellingen af. Jelle, dankjewel. Voor het weer naar Peter Kuipers-Munneke. Ja, het is zonnig op veel plaatsen, maar in het midden en ook in het oosten, noordoosten van het land is het op veel plaatsen toch wel behoorlijk bewolkt geraakt vanmiddag. Dat kunnen we hier in Hilversum ook aan de lijve ondervinden. Die zon die is weg. En vannacht dan gaat de meeste van die bewolking toch wel weer verdwijnen. Dan wordt het een heldere nacht. De wind valt helemaal weg en daardoor wordt het echt behoorlijk koud. Morgenochtend zul je wakker worden en dan denk je, oké, dit is de echte eerste koude nacht in lange tijd. En koude ochtend ook. Want de minimumtemperatuur ligt in het binnenland morgenochtend, als je de deur uitgaat, op zo'n 4 of 5 graden. Dus dan morgen wordt een beetje zo'n dag dat je dan 's ochtends een jas nodig blijkt en te hebben. En handschoenen, op de fiets, nou, je muts op. Misschien. En dat je dan, omdat het 's middags wordt het dan 18 tot 20 graden. Ja, en dan ga je die vervolgens overal laten liggen. Morgen is zo'n dag dat je je jas kwijtraakt. Ik waarschuw dan denk ik aan jou. Ja. Want het wordt namelijk morgen 18 tot 20 graden uiteindelijk, 's middags, met ook flink wat zon. Het blijft helemaal droog, maar misschien dat er op de Waddeneilanden nog een klein spatje regen zou kunnen vallen. Woensdag blijft het droog, wordt het zo'n 22, misschien wel 23 graden. Donderdag kan er een klein beetje regen vallen. Is er wat meer bewolking, wordt het een graad of 18. Maar vanaf vrijdag lijkt het weer zich toch weer wat te gaan herstellen, naar temperaturen van zo'n 21 of 22 graden. Er is elke dag, vrijdag en ook in het weekend, een iets grotere kans op een lichte bui. Maar de zonnige momenten die zullen er dan ook zeker zijn. Dank je wel. Robert Vriezer voor de verkeersinformatie. Hoe gaat het, Robert? Ondertussen 150 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dus dan op de A2 gebeurde een ongeluk vanuit Utrecht naar Den Bosch. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden bij afrit Kerkdriel. Maar nog wel 16 kilometer file tussen Culemborg en Kerkdriel met een half uur vertraging. Kwartiertje vertraging heb je op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Want er wordt gewerkt bij de Haringvlietbrug. De rijstroken zijn daar versmald. En dat zorgt voor 6 kilometer file en een kwartier op onthoud. En drie kwartier vertraging heb je op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Want bij knooppunt Hoijpolder is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is daar dicht. Wordt het Reuser of wordt het Van Dijk bij het WK tijdrijden voor vrouwen, Gio? Ja, het is echt spannend hoor. De mensen hier aan de kant, het publiek hier aan de overkant houdt de adem in. Want Marlen Reuser is inmiddels in de laatste kilometer gekomen. En dan is het maar de vraag of ze binnen die 36 minuten en 5 seconden van Ellen van Dijk binnenkomt. Ik kijk trouwens nu naar de tijd van Lisa Brennauer, die op de streep afkomt. Voormalig weer. Wereldkampioene dus, maar die is nu al anderhalve minuut langzamer dan Ellen van Dijk. Nee, Van Dijk leeft op een andere planeet vandaag. En dat geldt ook voor die Marlen Reuser, voor die Zwitserse. De anderen komen er absoluut niet aan te pas. Ook Annemiek van Vleuten niet, die na die Marlen Reuser is gestart. Die komt dus nog eventjes 2 minuten na Reuser binnen. Maar nu is het wachten op Reuser, die inmiddels in die laatste honderden meters is. Zit nog steeds wel mooi in die tijdrithouding. Heeft nog 14 seconden over. Moet wel nog een bocht door. Wat is het spannend. Het wordt echt een secondenspel. Daar in de verte komt ze aan. Ik zie haar aankomen en ik denk dat ze het gewoon niet gaat redden. Ik denk dat Ellen van Dijk wereldkampioen wordt. Want de klok tikt weg en we zijn nu voorbij die 0 seconden. Jawel, Ellen van Dijk is de wereldkampioene van 2021. En Reuser is ingestort in die laatste 10 kilometer. Dat laatste stuk, daar heeft ze het moeten bekopen. Zij zat te onrustig op het zadel. En Ellen van Dijk houdt meer dan 10 seconden over op Marlen Reuser. Die te sneller was op alle meetpunten onderweg. Maar nu dan moet inleveren. En Van Dijk, ja, ze kan het bijna niet geloven. Ik kan me voorstellen dat zo meteen de tranen gaan komen bij die Nederlandse die glunderend op dat podium zit in die hot seat. En weet dat ze dat kampioenschap binnen heeft. Of er moet iets heel geks gebeuren. Maar dat kan er gewoon niet. Annemiek van Vleuten kan er niet aankomen. Nog anderhalve kilometer voor Annemiek van Vleuten. Die was op het tweede meetpunt. Was ze 16 seconden langzamer dan Ellen van Dijk. Kortom, zij gaat het niet redden. Zometeen horen we de officiële uitslag. Maar Ellen van Dijk is de wereldkampioene van Brugge. Ster. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, vierkant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Iedereen verdient een club. Een plek waar je ongeacht afkomst, leeftijd, geloof, beperking of geaardheid altijd welkom bent. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. En daarmee hun omgeving Dat is dus goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. Doe je mee? Je kunt je club tot en met 27 september inschrijven. Kijk op rabobank.nl/clubsupport. De coöperatieve Rabobank. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromaid. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day en lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Ster, Suzanne Bosman. Eén vandaag. Terecht dat de Fransen zo boos zijn over die duikbotendeal en dat pact tussen de VS, Groot-Brittannië en Australië. Defensiespecialist Rob de Wijk die zegt zometeen: Europa, ga eens voor jezelf zorgen. Grote zorgen bij justitie over transgenders uit Latijns-Amerika die hier werken in de prostitutie. Vaak illegaal en daarmee kwetsbaar. Netwerken zorgen volgens justitie voor woon- en werkplekken. Die plaatsen seksadvertenties en ze maken ook de afspraken. En daarvoor moeten deze mensen vervolgens fors betalen. Dat is uitbuiting, zegt justitie, en mensensmokkel. Vorige week zijn bij een grote actie met politiecontroles meerdere arrestaties verricht. Officier van justitie Jolande Oosterhof. Goedemiddag, mevrouw Oosterhof. Goedemiddag. Om dat verhaal eens te schetsen. Wie is nou de belangrijkste verdachte die u hebt aangehouden? De belangrijkste verdachte die we hebben aangehouden en die in bewaring is gesteld door de rechtercommissaris is een 62-jarige vrouw uit Amsterdam. Waarvan we denken dat zij deel uitmaakt van een netwerk. En haar rol was onder meer de prostituees uit Zuid-Amerika van woon- en werkplekken voorzien. We hebben een groot adressenbestand aangetroffen waar heel veel adressen in stonden. Hoeveel ongeveer? Dat zijn, als het gaat om de woningeigenaren, ongeveer 400 adressen. Mm-hmm. Ja, ja. En daar vond u ook dat er transacties zijn geweest? Dus dat er geld betaald is en dat soort zaken? Dat er geld betaald is, dat hebben we nog niet vast kunnen stellen. Maar dat zien we in een breder onderzoek. Dus niet speciaal dit strafrechtelijke onderzoek, maar in een breder onderzoek. Mm-hmm. En ook andere strafrechtelijke onderzoeken, daar komen we wel tegen dat er heel veel geld wordt betaald voor het geven van het adres alleen al. Dus waar we onze hoofdverdachte van verdenken. Maar ook voor de chauffeurs, voor de telefonistes, voor mensen die de advertenties opstellen. Daar worden grote bedragen aan betaald. Mm-hmm. U gaat er dus vanuit dat er flinke netwerken zijn die zo opereren. Een paar jaar geleden bent u begonnen met zich te verdiepen in deze hele specifieke groep Latijns-Amerikaanse transgender prostituees. Wat was nou de aanleiding daarvoor? De aanleiding is geweest dat uit verschillende strafrechtelijke onderzoeken het beeld naar voren kwam dat dit probleem, dus de uitbuiting van deze groep, dat wel eens veel groter zou kunnen zijn dan we altijd gedacht hebben. En dat is ook zo gebleken. Mm-hmm. En nou denkt u dat er organisaties achter zitten die deze vrouwen financieel uitbuiten en ze ook door heel Europa heen laat werken? Een soort van carrousel is dat? Klopt. We zien een carrousel. Dat het een groot netwerk moet zijn die erachter zit, dat moet wel als we zien om welke aantallen het gaat. Maar er moeten mensen zijn die ze helpen, omdat we zien dat ze hier naartoe komen naar Europa. Dat ze geen woord Nederlands spreken en vaak ook geen woord Engels. Dat ze hier illegaal verblijven, illegaal werken. En alleen daarom is al duidelijk dat ze geholpen moeten worden door anderen. Als je van hulp mag spreken in dit verband. Ja. Verdienen deze vrouw goed geld hier? Ze verdienen geld. We hebben niet gezien, wat we in andere onderzoeken wel eens zien, dat ze een percentage van hun inkomsten moeten afstaan. Ze moeten gewoon heel veel betalen voor de diensten die aan hun worden verleend. De diensten die ik net noemde, dus de telefonistes, chauffeurs, dat soort. Daar moeten ze voor betalen. Ze verdienen zelf wel geld. Daarmee voelen ze zichzelf ook vaak geen slachtoffer. Mm-hmm. Ja. Omdat ze in het land waar ze vandaan komen het financieel heel moeilijk hebben. Maar vaak ook gewoon geen recht van bestaan hebben in de meest letterlijke zin van het woord. Omdat het vaak om transgenders gaat. Mm-hmm. Ja, het is niet altijd, Lammert, een gedwongen situatie waar ze in zitten. Nee, er zijn er die zeggen dat ze het inderdaad vrijwillig doen. Zoals Sabrina, een transgender prostituee uit Mexico, die al 16 jaar in Europa werkt. Wij hebben met haar gesproken. Sabrina is namelijk ook verbonden aan Trans United Europe, een organisatie die zich inzet voor de verbetering van de positie van Latina transgender prostituees in Europa. En zij vertelt hoe zij in Frankrijk als prostituee werkt. I want to go to France to work. Okay, I don't know French. I had contacted an agency. They arrange everything. They put the advertisements, and I was moving from city to city. I've been involved in this job 16 years. I've traveled across Europe, Italy, also, and this is mostly the situation that I find. That's how capitalism works. Some do the work and some get the money. Ja, mevrouw Oosterhoff van het Openbaar Ministerie. Sabrina zegt, ja, ik doe het vrijwillig. Dit is gewoon hoe het gaat. Het zijn agencies, die nemen mij ook werk uit handen. Dat lijkt een beetje te botsen met waar u mee bezig bent. Ja, ik begrijp dat zij dat zegt. Maar dat ik gaf net ook aan, ze voelen zich vaak geen slachtoffer. Ze verdienen geld en ze verdienen meer dan ze in hun eigen land zouden verdienen. Ja. Het probleem is dat er ze wordt niet gedwongen, ze wordt niet bedreigd. Maar, dus waar maakt u zich druk om, ga je dan denken? Ja, ik snap dat u dat zegt. Maar een onderdeel van het artikel mensenhandel is ook misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht. Dat is een hele mond vol. Maar als we zien uit welke situatie deze Latijns-Amerikaanse prostituees komen, hun thuisland, waar ze letterlijk het risico lopen om vermoord te worden. Die komen hierheen. Ze zijn illegaal. En dat maakt ze extra kwetsbaar, meer dan ze al zijn. Ja. En het probleem is dat van die kwetsbare positie door een heleboel mensen misbruik wordt gemaakt. En dat wil je stoppen. En ja. Wat ik aangaf, ze voelen dat niet zo, omdat ze het hier veel beter hebben dan in hun thuisland. Ja. Maar naar onze maatstaven is dat wel het geval. Ja. Ik dank u wel. Officier van Justitie Jolande Oosterhoff was dat. Feit of fictie? Ja, de horeca, Lammert, die roert zich nog steeds om die QR-code die vanaf zaterdag ze moeten gaan vragen aan bezoekers die een test- of vaccinatiebewijs moeten kunnen tonen. Er kwam dit weekend een innovatieve ondernemer bij, hè? Ja, want ben jij al lid van het café bij jou om de hoek? Nee. Nee, nou, een horeca-ondernemer uit Veen in Brabant denkt namelijk zo onder de controles uit te kunnen komen. En nou, Henno Timmermans begint een besloten vereniging en zegt zo geen bezoekers te hoeven te controleren. En hij vertelt me net waarom hij dat wil. Doordat de overheid mij dwingt om te discrimineren en mensen te vragen of dat ze wel of niet gevaccineerd zijn, of dat ze negatief of positief getest zijn. Dus vandaar dat mijn bistro zaterdag 25 september sluit. En ja, dan huurt een vereniging mijn bistropand om daar hun activiteit in te doen. Ja, hij noemt het zelf dus discriminatie, maar goed, daarover zijn de meningen natuurlijk verdeeld. Maar kun je nou met zo'n besloten vereniging onder die regelgeving uitkomen? Dat idee van de vereniging kwam ik omdat het een besloten vereniging is. En het heeft dus niks met een openbare plek te maken waar iedereen dus vrij toegang tot heeft. Maar hoeft een vereniging zich dan niet aan de maatregelen te houden? Dat vroeg ik aan Marjan Olvers, hoogleraar verenigingsrecht van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Nee, want dan blijkt dus, dan krijg je eigenlijk min of meer hetzelfde als een sportvereniging die een kantine heeft als het ware. Maar ook dan moet je voor die exploitatie wel een vergunning hebben. He, dus dan wordt het toch weer een horecabedrijf. He, want het is dus niet de bedoeling dat je het gaat omzeilen door bijvoorbeeld een andere rechtsvorm aan te nemen. Ja, jammer voor Henno, maar die verenigingsvlieger gaat dus niet op. Nee, maar Henno klinkt wel heel erg overtuigd. Dus voor alle zekerheid hebben we ook nog even gebeld met Jan Brouwer, hoogleraar recht en samenleving van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar ook hij ziet niet hoe dit Henno gaat lukken. De rechter prikt waarschijnlijk dit door als een schijnconstructie. Maar laten we zeggen dat hij er nog in slaagt ook om te zeggen van, nou ja, nee, dit zegt, zijn echt allemaal, hè, dit is een besloten club of iets dergelijks. Maar dan is hij nog steeds horecagelegenheid. Dus daar kan hij niet aan ontsnappen, denk ik. Wel vroeg ik of er niet de mogelijkheid was inderdaad in de vorm van een besloten vereniging tussen de regels door te lezen als horecaondernemer. Ja, nee, kijk, los van de vraag of je of de rechter niet zegt van dit is een schijnconstructie. Maar zelfs al zou die erin slagen om deze schijnconstructie realiteit te geven, dan nog is die verplicht gewoon te controleren op. Omdat ook die gelegenheden vallen onder de verplichting. Dus ja. Hij kan zich veel moeite besparen door gewoon eventjes aan de mensen die in dat telefoonschermpje te vragen. Ja, ja, ja. Henno gaat dus niet aan het langste eind trekken. Nee, daarvoor concluderen we deze feit of fictie met de woorden van mevrouw Olvers. Dit valt wel in de categorie creatief met kurk, maar toch iets. Ik zou echt ook willen dat ondernemers iets meer kennis hebben van wet en regelgeving. Ja, fictie dus. Ah, oké, dankjewel, Lammert. Ja, Frankrijk is boos en niet zo'n beetje ook. Vorige week kondigden de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië aan op grote schaal te gaan samenwerken op defensiegebied onder de naam AUKUS. Betekent onder meer dat Australië een vloot van Amerikaanse nucleaire onderzeeërs koopt en daarmee een onderzeeboodbestelling van $40 miljard bij de Fransen annuleert. Voor het eerst in de geschiedenis heeft Frankrijk zijn ambassadeur uit de Verenigde Staten teruggeroepen, ook die uit Australië. Rob de Wijk, directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb een hele woedende ambassadeur gezien die zegt, ja, dit was geen contract, het was een partnerschap. Nou ja, allemaal boze woorden natuurlijk. Dat was ook zo. Gaat dit nou over duikboten? Gaat het over bedrog of over iets heel anders? Het gaat over geopolitiek. Ik denk dat dat eigenlijk het korte antwoord is. Het gaat toch om wie de leiding neemt in het opwerpen van een dam tegen China. En de Fransen zitten daar nu niet bij. En die onderzeeboten, die spelen daar een hele belangrijke rol in. En ik kan me voorstellen dat de Fransen ongelooflijk boos zijn dat die deal is opgezegd. Maar dat lag ook in belangrijke mate aan hunzelf. Omdat er al heel lang twijfels waren of die deal wel een goede deal waren. Of die boten wel op tijd geleverd zouden worden. Binnen de kosten zouden blijven. Nou, ga zo maar door. Dus dat is geen verrassing. Het grootste punt is natuurlijk gewoon de gekrenkte trots. Dat een land dat ook een belangrijke voet aan de grond heeft in wat we dan zo mooi noemen de Indo-Pacific, dat die nu feitelijk buiten de orde staat en niet mee mag doen aan dit hele pact. En dat is gewoon waar het om draait. Ja, nog even die gekrenkte trots. Zo klonk dat inderdaad bij die ambassadeur Thibault uit Australië. I think this has been a huge mistake. A very, very bad handling of a partnership. Because it was not a contract. It was a partnership. A trust partnership that's supposed to be based on trust, mutual understanding, and also a partnership based, you know, on sincerity. Au revoir. Au revoir. Ja, het wordt nog Frans gesproken in ieder geval, wel daar in Australië, even als au revoir. Maar meneer De Wijk, dit zijn diplomaten. Dit is toch niet zomaar ineens in een weekje achter de rug van Frankrijk omgebeurd? Dat hebben ze toch zien aankomen? Ik denk het gedeeltelijk wel. Kijk, die Fransen weten eigenlijk al sinds juni die deal op de tocht staat. Maar wat er nu is gebeurd, en met name de wijze waarop het gebeurt, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat is echt veelzeggend, want dit gaat om vertrouwen. En als ik gewoon ook eens in mijn eigen netwerk ga rondvragen van hoe kan het nou, wat is er nu gebeurd, dan hoor je continu van de Amerikanen die storen zich aan de houding van de Fransen binnen de NAVO. Dus zijn de Fransen wel een goede NAVO-partner? De Britten die hebben problemen met de wijze waarop de Fransen met de Brexit zijn omgegaan en storen zich ook aan de Fransen zoals die op dit ogenblik omgaan met die hele toestand die er is rond de vluchtelingenstroom van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. Dus er zit aan alle kanten zit dit fout op het gebied van vertrouwen. En dat heeft enorme consequenties. Want dit zijn namelijk wel drie NAVO-partners. Wat zeg ik? De drie belangrijkste NAVO-partners die nu ruzie met elkaar hebben. En dat is geen goed nieuws. Waar gaat dit dan toe leiden? Nou, dit zal ongetwijfeld leiden tot een nieuwe discussie binnen Europa over de rol van de NAVO. Dit telt op bij wat de Amerikanen hebben gedaan in Afghanistan. De wijze waarop ze die operaties in Afghanistan zijn beëindigd. Dat betekent dat dat al een knauw heeft gekregen. Dat telt weer op bij wat er met Trump is gebeurd. Ook dus dat vertrouwen van veel Europese landen, continentale Europese landen moet je zeggen, want de Britten blijven natuurlijk gewoon een Europese land, ja, dat telt bij elkaar op. En men begint zich langzamerhand af te vragen, maar ja, hoe betrouwbaar zijn de Amerikanen dan? He, dus kan het ook zijn dat ze dachten van... Bij Trump was al duidelijk, hè, dat hij de NAVO en Europa niet al te relevant meer vond. Dat ze teleurgesteld zijn omdat ze dachten van... ja, bij Biden is het misschien wel anders? Ja, zeker. Dat is denk ik ook de opluchting die er was toen Trump wegging. En Biden kwam, toen dacht iedereen, nou wordt het goed. En dat is dus gewoon niet zo. Ja. En dat heeft een geopolitieke reden. Ja. Dat heeft gewoon alleen maar te maken met de opkomst van China. Mm-hmm. Ja, met China. Maar eventjes, als u het goed vindt... Mm-hmm. Want u vindt Europa wel steeds minder belangrijk in de wereld... maar toch eventjes voor ons. Wordt dit een afsplitsing van de NAVO? Is dit het einde van de NAVO? Waar moet dit wat ons betreft toe leiden? Nou ja, het grote punt is dat dit kan leiden tot een steeds minder relevant worden in de NAVO. Mm-hmm. Kijk, ik heb ook al voortdurend gezegd en geschreven van de Amerikanen gaan een prijs vragen voor hun betrokkenheid bij de NAVO in Europa. En die prijs zal zijn, kunnen jullie Europeanen, Europese NAVO-bondgenoten ons gaan helpen in bijvoorbeeld de Zuid-Chinese Zee, Taiwan, de verdediging van Japan. Kunnen jullie dat gaan doen, ja of nee? Als het antwoord nee is, dan zul je zien dat de Amerikanen zeggen van, nou ja, dan hoeft van ons die NAVO ook niet meer, en dan gaan we er op een hele andere manier mee om. En daarmee zal die NAVO niet worden opgegeven, maar hij wordt wel steeds minder relevant. En dat betekent dus dat per definitie de Europeanen meer moeten gaan doen aan hun eigen defensie. En de grote vraag is, onder wiens leiding gebeurt dat? Is dat onder Amerikaanse leiding of is het onder Franse leiding? Nou, nu lijkt het dat die klok of die slinger slaat in de richting van de Fransen en de Europeanen. Dus die zullen het nu moeten doen. Zeg meneer De Wijk, volgens een correspondent van persbureau Bloomberg heeft Mark Rutte aangeboden om te bemiddelen tussen de partijen. Ja, dat is leuk, maar Nederland is niet echt een heel erg groot land en niet echt een hele grote speler. En we betalen het NAVO-lidmaatschap natuurlijk ook niet, hè? Nee, dat klopt. Wij zitten op dit ogenblik ook niet ongelooflijk goed binnen die NAVO, omdat wij een gigantische onderpasseerde zijn op het gebied van defensie. Dus ja, leuk dat hij probeert en hij moet dat ook vooral doen. En ik hoop dat er wat oplevert. Zou ook heel goed zijn voor Nederland. Maar ja, dit is gewoon iets wat de grootmachten zelf moeten zien uit te vechten. En daar helpt denk ik een bemiddelingspoging niet in. En ik zou ook niet precies weten waarin je zou moeten bemiddelen. Nee, maar goed, dit is ook een kans. Begrijp ik enigszins dat Frankrijk nu de lead kan nemen en in Europa, dat Europa meer voor zichzelf moet gaan zorgen? Door deze hele affaire heb je natuurlijk wel een krachtig argument in Parijs gekregen om te doen wat je toch al wil. Namelijk de militairen, de veiligheidsleider worden van Europa. De Duitsers gaan het niet doen. Er is geen enkel ander land meer die dat kan sinds het vertrek van de Britten. Dus ja, de Fransen zijn de enigen die dit zouden kunnen doen. En ik denk, ze denken wel zo strategisch dat ze dit ook gewoon naar zich toe gaan trekken. Ja, dus eerst nog een tijdje boos zijn en dan toch maar aan de slag. Ik dank u wel, Rob De Wijk. Goedemiddag. Bijna, Lammert, aan het einde van deze één vandaag. We hebben trouwens nog even een nieuwtje, namelijk Annemiek van Vleuten is derde geworden bij het WK tijdrijden in Brugge. Dus naast wereldkampioen Ellen van Dijk hebben we nog een tweede Nederlander op het podium. En wat heb jij? Waar wonen de meest zuinige Nederlanders? Dan denk je misschien al snel ons pensioen. Aan dat, maar dat klopt niet. Blijkt uit onderzoek door een spaarplatform. In Zeeland wordt namelijk samen met de drie meest noordelijke provincies het minst gespaard van Nederland. Mensen in Zuid-Holland zijn het zuinigst. En als stad spant Amersfoort de kroon met meest zuinige mensen die daar wonen. Oké, Amersfoort. Goed, dankjewel. Dat was het. Onze website heet 1vandaag.nl. 17:15 onze televisieuitzending op NPO 1. En hier op de radio zo meteen Mark Visser met Nieuws & Co. Fijne middag. De omroep voor ons. Ster. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl.